Také je to nádherné. Tak je to přepěkné. Keď naši milí mohli zpěvat evangelium. Kiedy naši umiłowani mogli zwiastować i śpiewać Ewangelię. Iście si všimli, že vlastně celou tu pravdu spasenia nám vyspěvali. Chyba zauważyliście, že całą tą drogę zbawienia już wyśpiewali. Už od swojej mladosti počúvam túto nádhernú pieseň. Już od swoich młodych lat słucham tą przepiękną pieśń. A vždycky rozhorluje moje srdce. I zawsze rozgrzewa ono moje serce. Lebo počujem tam tu zwest spasenia, którą wykonal Pan Jezus w moim żywocie. Dlatego, że słyszę tam o tej wieści zbawienia, którą Pan Jezus na Golgocie wykonał. Veľmi som vďačný za to slovo, ktoré, s ktorým sa brat Karol s nami podelil. Jestem bardzo vděčný za to slovo, ktorým brat Karol podelil się z nami. To je veľké tajomstvo. Jest to wielka tajemnica, ktoré tam píše Júda. O ktorým píše Júda. A hovorí, aby sme zápasili za vieru rastadanú svetým. I píše tam, aby sme walczyli o wiarę, która raz na zawsze świętym została. Wspomnijcie si, ako Pán Ježiš hovorí, že keď príde syn človeka, či nájde vieru. Przypomnijcie sobie, kiedy Pan Jezus mówił, że gdy syn człowieczy powróci, czy znajdzie wiarę. A prawie o ten to moment sa jedna. I właśnie o tą chwilę rozchodzi się. Ludzie będą wierzyć wszeliczemu. Ludzie będą w cokolwiek wierzyć. A wierzcie tomu, że ludzie dokażą wierzyć aj wszelijakie głuposti. A wierzcie w to, że ludzie są w stanie wierzyć w każdą głupotę. Ale to, o czym mówi Pismo, abyśmy zapasili. Ale to, o czym mówi Pismo, abyśmy walczyli. Prawie to jest ta wiara, na którą myślał Pan Jezus, że ci ją jeszcze znajdzie. Właśnie to jest ta wiara, o której mówił Pan Jezus, miał ją na myśli, czy kiedy powróci, znajdzie ją. A ja wierzę tomu, że znajdzie. A ja wierzę, że on ją znajdzie. A powiem wam tajemstwo. A podzielę się z wami tajemnicą. Które nam prezradza, ako ta wiara funguje. Które zdradza nam, jak funkcjonuje taka wiara. Iście sa stretávate w zborach, w cyrkwach. Na pewno spotykacie się w kościołach, w zborach. Że są zaujímavé prednášky. Że są už ani nie kázania, ale prednášky. I że są ciekawe referaty, to nie kázania, ale już referaty. A to je, keď je referát, tak je referát. Je to... Jeżeli jest referát, to jest referát. A keď je kázanie, to je kázanie. A jeżeli jest kázanie, to jest kázanie. A viete, čo je rozdiel medzi referátom a kázaním? A viete, jaká różnica jest między referátem a kázaniem? Referát to je proste prezentácia určitých pravd. Referát to jest, prezentuje pewne prawdy. Ale kázanie je spojené s vierou. Ale kazanie złączone jest z wiarą. Kiedy my mówimy, tak to jest rzecz. Kiedy mówimy, to jest mowa. Ale kiedy wierą mówimy, ale kiedy z wiarą mówimy, to jest Boże słowo. To jest Boże słowo. A preto kazanie, a nie mowa. To jest dlatego kazanie, a nie tylko mowa. Powiem wam przykład. Podzielę się przykładem. Może się tu postawić na kazatelni profesor teologii. Na za kazalnicę może stanąć profesor teologii. A z tej jego wiadomości może powiedzieć zaujímavé biblijskie prawdy. A z tej wiedzy, którą posiada, może podzielić się, powiedzieć ciekawe biblijne prawdy. A kiedy to będzie długo trwać, tak mu posłuchacze jeszcze zaspią. A gdy, jeżeli to długo będzie trwać, to ci słuchacze mogą nawet zasnąć. Ale kiedy przyjdzie sem obyczajny, jednoduchy człowiek, ale kiedy stanie tutaj zwykły, prosty człowiek, a wszystko to iste powie, co ten to profesor, a powie dokładnie to samo, co ten profesor, ale powie to wo wierę, wierą, a będzie to mówił w wierze i z wiarą, tak posłuchaczom będą mrawce chodzić po ciele. Tak słuchacze będą mieć ciarki na swoim ciele. Tak wiecie, prečo Juda mówi, zapaste o tu wieru? I Więc wiecie, dlaczego Juda mówił, walczcie o taką wiarę. Lebo ta, to kiedy się spoi ta wiara ze słowem, to jest Boże słowo. Kiedy ta wiara połączy się słowem, to jest Boże słowo. Słowo bez tej mocy wiary jest muła. To jest len rzecz. Słowo bez tej właśnie takiego rodzaju wiary jest tylko zwykłą mową czy gadaniną. A preto mówi Paweł apostol, dajcie pozor, aby niekto nie wypraznił proste ewangelium prázdnymi rzeczami. Dlatego apostoł Paweł mówi, uważajcie na to, aby ktoś nie ograbił Ewangelię, mówiąc tylko puste słowa. Lebo ewangelium jest mocą Bożą. Dlatego, że Ewangelia jest mocą Bożą. Na zachranu każdego grzesznika. Dla ratunku każdego grzesznika. Powiem wam taki swój osobny zażytok. Przekażę wam swoje osobiste przeżycie. Kiedy som išiel do kazatelskej służby, kiedy rozpoczynałem służbę kaznodziejską, wiecie, nie mal som ešte wtedy ani teologię. Nie miałem skończonej teologii. Do końca som nie mal dokończoną ani jakiś biblijski kurs. Nawet nie miałem skończonego zwykłego kursu biblijnego. Można, że som wiedział z pamięci 5 biblijskich wierszów. Może na pamięć umiałem 5 biblijnych wierszy. Ale Pan Bóg ma wolał, chodź. Ale Pan Jezus powoływał mnie, chodź. Każde kazanie, które som mal, muselo być z wiary. I każde kazanie, które miałem, musiało być z wiary. Lebo som wiedział, że nie mogę się oprzeć na seba, że się musimy oprzeć o Boga. Bo wiedziałem, że nie mogę oprzeć się na samym sobie, tylko na Bogu. A ja som wszystko, co som mówił, mówił som wierą. A wszystko, co mówiłem, mówiłem wiarą. A przyszedł jeden taki staruczki brat, 87 roków mal zhruba. Przyszedł za mną taki starzec, który miał około 80 lat, 87 lat. A mówi mi, brat Aleksander, od kiedy poczułam twoje kazanie, nie mogę spać. Mówi, bracie Aleksander, od kiedy słucham twojego kazania, to nie mogę po nocach spać. A ja mówię, prečo, brat mój, prečo? A ja mówię, dlaczego, bracie mój, dlaczego? Ono to we mnie pracuje. Dlatego, że to we mnie pracuje. A ja som prišiel teraz za tebą. A teraz przyszedłem do ciebie. Lebo chcę, aby dnešný deň bol sylwestrom mojego starého života. Dlatego i chcę, aby dzisiejszy dzień był sylwestrem mojego starego życia. A ja sa na niego dívam a hovorím, brat mój, ty si vážený človek v tomto zbore. Milujeme ťa všetci. Dívame sa hore na teba. A ja patrzę na niego i mówię, bracie, ty jesteś takim cennym bratem. Wszyscy się szanujemy, tak w górę patrzymy na ciebie. A on mówi, na to teraz nie hľaď. A on mówi, na to teraz nie spoglądaj. To słowo, które si zwestował, to mi nie da spać. To słowo, które zwiastowałeś, nie pozwoli mi spać. A ukazuje mi na mój stary charakter, a na moje stare sposoby żywota. I wskazuje mi na swój stary charakter i stare sposoby działania. A ja som widział, ako ten to stary brat, milowany brat, ważny brat, proste otwarał swoje serce a czynił głębokie pokanie. A ja widziałem, jak ten starzec cenny, szanowany przez nas otwierał serce i pokutował. A wiecie, prečo to było? Ja som sa dziwił tomu. Nie rozumiał som tomu. Wiecie, dlaczego to było? Ja tego nie rozumiałem. Ja byłem zdziwiony. Lebo każdy wersji, który som przeczytał, ku któremu som cokolwiek powiedział, mówił som całym sercem a wierą. Dlatego, że każdy wiersz, który przeczytałem, który cytowałem, wkładałem w to wiarę i przez wiarę to mówiłem. Teraz już rozumiemy, że ako jest Boże słowo, a ako jest len muła. I teraz rozumiemy, jaka jest różnica między Bożym słowem a gadaniną. Keď malé dieťa bude hovoriť vierou, hoci tie najjednoduchšie pravdy, tak Božia moc sa vyleje. Kiedy małe dziecko będzie mówić z wiarą, nawet te najprostsze prawdy, to Boża moc rozleje się. Takže ďakujeme, brat Karol, za Pánu Ježišovi, aj že si bol poslušný, že si nám toto tajomstvo priniesol. Dziękujemy bratu Karolowi, Panu Jezusowi, że był posłuszny i że podzielił się z nami tą tajemnicą. Preto o tuto wierę musimy zapasić. Dlatego o tą wiarę musimy walczyć. Cirkę w Polsku. Kościół w Polsce. Poczuj słowo Pana Jezusa. Usłysz słowo Pana Jezusa. Nawrać się ku mnie. Zwróć się do mnie. A ja się wrócę k Ciebie. A ja odwrócę się do Ciebie. Odwróć się od prázdnych rzeczy. Odwróć się od pustych rzeczy. Odwróć się od nabożeńskich filozofii. Odwróć się od religijnych filozofii. A nawrać się ku mnie. A zwróć się do mnie. A ja będę Twoimi ustami. A ja będę ustami Twymi. A moje słowo będzie wychodzić z Twoich ust jako miecz. A moje słowo z ust Twoich będzie wychodzić jako miecz. A ten miecz będzie rozdzielał, co jest święte, a co nie jest święte. A ten miecz będzie rozdzielał to między tym, co jest święte i nieświęte. Co jest moje, a co nie jest moje. Co jest moim, a co nie jest tak moim. Tak mówi Pan. Tak mówi Pan. Polski naród. Narodzie polski. Polski Boży lud. Boży lud w Polsce. Nawróć się ku mnie. Zawróć ku mnie. Nawróć się k mojemu słowu. Nawróć się do mojego słowa. Lebo wszystko powstało przez moje słowo. Dlatego, że wszystko powstało bez przez mojego moje słowo. Bez mojego słowa nie powstało nic. Bez mojego słowa nic nie powstało. A i teraz. A również i teraz. Będą się dziać wielkie rzeczy. Będą się dziać ale wielkie rzeczy. Przez tych służobników. Ale przez tych sług. A przez tych, którzy będą mówić słowo wierą. Przez tych, którzy będą zwiastować słowo z wiarą. Ja bym poprosił miłego brata, abyśmy pokraczowali w tym tekście. Będziemy kontynuować ten tekst Księgi Jonasza z dnia wczorajszego. Rozpoczęliśmy od druga kapitola. Od drugiej kapitoli do końca. A celu Jonaszu? Cel. Aha. A więc czytamy do końca Księgę Jonasza, drugi, trzeci i czwarty rozdział. Lecz Pan wyznaczył rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrzności ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w niedoli, w mojej niedoli odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. Panie, Boże mój, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę od miasta do miasta, odbywając drogę 1 dnia, i wołał: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post, oblekli się we włosienice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym dotarła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów użali się i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy? A gdy Bóg widział, jak ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego. Jonaszowi bardzo to się nie podobało, także się rozgniewał i modlił się do Pana. Ach, Panie, czy nie miałem to na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan powiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co się będzie dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie, osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy tak, że usechł. A gdy zeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak, że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza, czy to dobrze tak się gniewać z powodu tego krzewu rycynowego? A ten powiedział, słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś, którego nie wyhodowałeś, wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła? Tylko z czytania Bożego Słowa. Tyle, jeżeli chodzi o czytanie Słowa Bożego. Troszkę bym tak zrekapitulował, cośmy wczoraj poczuli. Troszeczkę bym tak wrócił do tego, co wczoraj słyszeliśmy. A wczorajśmy mówili o tym, że w rodzinie Amitajho sa narodil chłopczyk, który był krasny jako holubok. Mówiliśmy o tym, że w rodzinie Amitaja urodził się chłopczyk, który był piękny jak gołąbek. A tak mu dali meno holubok. I tak nazwali go imieniem gołąbek. Lebo to meno Jonasz to znamena. Dlatego, że słowo Jonasz to oznacza. A wiecie, ludzie mają przedstawy o wychowie swoich dzieci, co z nich chcą mać. Ludzie mają wyobrażenia o wychowaniu swoich dzieci, co chcą, żeby osiągnąć z nimi. Amitaj chciał mieć z niego takiego miłego holubka pre seba. Amitaj chciał mieć z niego takiego miłego gołąbka dla siebie. A Pan Bóg ale mal predstavu o tomto holubkowi, że to nie będzie holub, który będzie żyć pre seba, ale to będzie pocztowy holub. Ale Pan Bóg miał swoje wyobrażenie o tym, o tym synowi Amitaja, że to nie będzie gołąbek, który będzie żył dla siebie, ale że to będzie gołąb pocztowy. A będzie mieć posłanie. I będzie miał posłannictwo. A ty si musisz uświadomić, że są určité myślienki ludzi. A ty musisz uświadomić sobie, że są konkretne myśli ludzi. Twoich rodziców, tych, którzy cię wychowują. Twoich rodziców, twoich wychowawców. Ty musisz ale wiedzieć, że Bóg ma swoje przedstawy o tobie. Ale ty musisz wiedzieć, że Bóg ma swoje wyobrażenia o tobie. A to, co będzie urczować twój żywot, nie jest to, co chcą rodzice, ale to, co chce Bóg. A to, co będzie kierować twoim życiem, nie jest to, czego oczekują rodzice, ale to, co chce Bóg. A On cię będzie wieść po tej cestie. A On poprowadzi cię po tej drodze. Na tej cestie cię będzie wychowywać. Na tej drodze będzie cię wychowywał. Będzie łamać cieba. Będzie łamał cię. Aby si był posłuszny, poddany. Abyś był posłuszny, poddany. A potem da to swoje posłanie na ciebie. A później włoży na ciebie swoje posłannictwo. Tak jak mój ojciec, kiedy mi drżał ruku, powiedział, to będzie pracownik, który będzie pracować z żelazem. Tak jak mój ojciec, kiedy trzymał moją rączkę, mówił, to będzie pracownik, który będzie z metalem pracował. A kiedy Pan drżał moją rękę, mówi, to będą ruki, które będą ukazywać na mnie. A kiedy Pan trzymał moją rękę, mówił, to będą ręce, które będą na mnie wskazywać. Widzicie, to jest to dôleżite. Widzicie, to jest to istotne. A to urczuje cały mój żywot. A to ukierunkowuje całe moje życie. Wiem pracować z żelazem. Umiem pracować z metalem, z żelazem. Wiem zgozwarać. Umiem spawać. Wiem rezać. Umiem ciąć. Wiem tworzyć. Umiem tworzyć. Ale to nie urczuje mój żywot. Ale to nie ukierunkowuje mego życia. To, co urczuje mój żywot, jest to, co chciał Bóg, kiedy drżał moją ruczkę. A to, co jest kierunkiem mego życia, to jest to, czego Bóg oczekiwał, kiedy trzymał moją rękę. Wiecie, Bóg zawsze zaczyna. Bóg zawsze rozpoczyna. Mnogi ludzie myślą na ten koniec. Wiele ludzi myśli o końcu. Ale Pan Jezus mówi, a ja czynię wszystko nowe. Ale Pan Jezus mówi, ja czynię, oto ja czynię wszystko nowe. A mówiliśmy o tym, że jako ten świat si myśli, że już bliżimy się ku końcu, a rozprawają o końcu. A mówiliśmy o tym, że jak ten świat mówi coraz więcej o końcu, że zbliżamy się i do końca. Nie wiem, czy si wiecie przedstawić za drugiej światowej wojny, kiedy cały świat horeł proste z braniami a wybuchami. Nie wiem, czy jesteście w stanie wyobrazić sobie w czasie II wojny światowej, kiedy cały świat był rozpalony i były wybuchy, były bombardowania. Tysiące niewinnych ludzi zomierało pre głupości ludzi. Tysiące niewinnych ludzi umierało ze względu na głupotę ludzi. A mnogi si myśleli, że już jest koniec. A wielu myślało, że to już jest koniec. Ale pozrycie się, żywot idzie dalej. Ale popatrzcie się, życie toczy się dalej. Pan Bóg zaczął nieco nowe. Pan Bóg rozpoczął coś nowego. Wszelka groźba jest realna groźba tego świata. Wszelka groźba tego świata jest realną zagrożeniem, realnym. A pozrycie się aj Niniwe, które było w realnej groźbie. Popatrzcie się, Niniwa była w realnym zagrożeniu. Tak Pan Bóg si naszedł jednego człowieka. A Pan Bóg znalazł jednego człowieka. Którego wystroił swoim słowem, a posłał go. Którego wyposażył swoim słowem i wysłał go. A kiedy Niniwe poczuło tuto zwieść, a kiedy Niniwa usłyszała to zwiastowanie, że jeszcze 40 dni, że tylko 40 dni, a Niniwe będzie zniszczone, a Niniwa będzie zniszczona, tak oni to nie niechawali na ostatnią chwilę, oni nie zostawili to na ostatnią chwilę, ale okamżicie wstąpili do modlitwy a postu. Od razu weszli w modlitwę i w post. A korili się przed Bogiem. I korzyli się przed Bogiem. Myślicie si, że to, co Pan Bóg powiedział przez Jonasza, nie było ważne? Myślicie, że to, co Pan Bóg powiedział przez Jonasza, nie było ważne? Albo że to nie myślał Pan Bóg ważnie? Albo że Pan Bóg nie myślał tego poważnie? 100% nie to myślał ważnie. Pan Bóg 100% myślał to poważnie. A ta to żywotna sytuacja, którą się świat nachadza, jest 100% ważną stale. Również ta sytuacja, w której dzisiaj świat się znajduje, jest w 100% istotna i ważna. Ale realna. Jest to wychodzisko. Ale jest wyjście z tego. Nigdzie nie będziecie poczuć, że jest nadziej. Wszędzie mówią o beznadziejności w tomto świecie. Nigdzie nie będziecie słyszeć, że jest nadzieja, bo ten świat żyje w beznadziei. A z tych najwyższych nabożeńskich kruchów poczuwamy len słowa beznadzieje a zufalstwa. A i z tych najwyższych kręgów religijności słyszymy słowa beznadziejności i rozpaczy. Ale mam pre was od Pana Jezusa jeden nadherny odkaz. Ale mam dla was od Pana Jezusa jedno najwspanialsze przesłanie. A to jest to, że musimy się pokorić. To jest to, że musimy się uniżyć. Boży lud, pokor się przed twarą Panową. Ludu Boży, ukórz się przed obliczem Pana. Wy, którzy jesteście schopni poczuć Słowo Boże, pokorcie się przed Bogiem. Wy, którzy jesteście zdolnymi, aby słyszeć Słowo Pańskie, ukorzcie się pod Panem. Tam jest napisane, że Niniwenia uwierzyli w Boga. Tam jest napisane, że Niniwczycy uwierzyli Bogu. Oni uwierzyli to Słowo. Oni uwierzyli w to Słowo. Które było zwestowane. Które zwiastowane im było. A myśmy mówili, że to są proste te udalosti, jako nádoby, które się plnia. A mówiliśmy o tym, że te wydarzenia są jakby w naczynia, które się wypełniają. A kiedy dojdzie tomu wrcholu, kiedy osiągnie to brzeg, tak to widzi len Bóg. A o tym wie tylko Bóg. Pośle swojego anioła. Pośle swojego anioła. Chyci tu nádobu. Uchwyci to naczynie. A wyleje tu nádobu jako swój gniew na ten lud. i wyleje w zawartość tego naczynia jako swój gniew na ten lud. A ja widzim, że to zło sa szíri a je pretlačované do każdego národa, to zło a ta nieprawość do każdego ludu. Ja widzę, że ta, to zło i ta nieprawość jest wtłaczana do każdego narodu i każdego ludu. Widzim, że ta nadoba pełni. Widzę, że to, ta, to naczynie jest dopełniane. A do, już do tej nadoby nikt nie widzi. A do tego naczynia już nikt nie widzi. Ani anieli Boży. Nawet aniołowie Boży. A Pan Jezus mówi, widzi do tego len Ojciec. A Pan Jezus mówi, tylko Ojciec widzi lebo do tego przed naczynia. Jego twarz sa zodwinie to zło. Dlatego, że przed Jego oblicze podnosi się to zło. A kiedy On widzi, że się napełniła ta nadoba, a kiedy On zobaczy, że to naczynie jest wypełnione, tak Jego anieli chytia tą nadobu a wyleją to na zem, na tych, którzy to zło robili. To wtedy aniołowie, Boży aniołowie, uchwycą to naczynie i wyleją zawartość tego na tych, to zło, na tych, którzy to zło czynili. Ale mam dobrą zwieść pre tento svet. Ale mam dobrą wiadomość dla tego świata. Wychodzisko z tej to sytuacji. Jest wyjście z tej sytuacji. A mamy jedną bardzo dobrą nadzieję. A mamy jedną bardzo dobrą nadzieję. A mamy radosne oczekiwanie. I posiadamy radosne oczekiwanie. Nie musimy myśleć na koniec. Nie musimy myśleć na koniec. Nie musimy myśleć na śmierć. Nie musimy myśleć o śmierci. Nie musimy myśleć na zaginięcie. Nie musimy myśleć o zginieniu. Ale możemy myśleć na żywot. Ale możemy myśleć o życiu. O tym, że żywot może rozwinąć. Dlatego, że życie, o tym, że życie może rozwijać się. Do Bożych nadhernych rozmiarów. Do tych cudownych, wspaniałych wymiarów Bożych. Ale to nie jest możliwe tak, jak to się ludzie przedstawiają. Ale to nie będzie dziać się tak, jak ludzie sobie wyobrażają. My musimy wrócić wagę Bożemu Słowu. My musimy wrócić do tego i szanować i cenić Boże Słowo. Lebo jak nie będziemy Boże Słowo cenić, ale swoje własne nazory a swoje własne myślienki. Bo jeżeli nie będziemy doceniać Bożego Słowa, lecz tylko nasze, nasze wyobrażenia, nasze myśli. Tak zaginiemy pod gniewem Bożym. Tak zginiemy pod gniewem Bożym. Któryśmy si sami sposobili. Który sami ściągnęliśmy na siebie. 40 dni. 40 dni. Dlaczego tam nie mówi na budący tydzień? Dlaczego tam jest napisane w przyszłym tygodniu? Albo o miesiąc. Albo miesiąc później. Tych 40 dni w tomto świecie jest takie niepoznane, niepoznany celok czasu. Te 40 dni to w tym świecie jest taka całość, która nie jest znana przez ten świat. W tomto świecie się mówi o tygodniach, miesiącach, rokach, obdobiach. W tym świecie mówi się o tygodniach, miesiącach, latach, okresach. Ale ako keby u Pana Boga proste zupełnie inny rytmus. Rytmus czasu był. Tak jakby u przed obliczem Bożym był całkiem inny rytm czasu. Pan Bóg ma w tym swoim cykle, czasowym cykle 40 dni. Pan Bóg w tym swoim cyklu liczenia ma 40 dni. Kiedy pozornie poczujecie, czytacie Boże Słowo, kiedy uważnie czytacie Boże Słowo, tak widzicie, że już tam na początku 40 dni a 40 nocy pryszało. Już znajdziemy, że na początku przez 40 dni i 40 nocy padał deszcz na tą ziemię. Proste jednoducho ten czas to było czas, kiedy ta Boża sprawiedliwość wylewała na tę ziemię. Ten okres czasu był okresem, gdzie Boża sprawiedliwość wylewała się na tą ziemię. Potem, kiedy Mojżesz wyszedł na ten wrch. Potem, kiedy Mojżesz wstąpił na szczyt góry. Był w obecności Bożej 40 dni a 40 nocy. Był w obecności Bożej 40 dni i 40 nocy. A tak jest napisane, że nie jadł tam niczego. A jest napisane, że on tam nic nie jadł. A potem przyszedł dole. A później stąpił na dół. A widzi, że rzeczy się zmieniły. I zauważył, że sytuacja została zmieniona. On tam 40 dni a nocy nie szedł na wylet. On tam na te 40 dni, 40 nocy nie szedł na wycieczkę. Ale on tam iszedł do Bożej prytomności, modlić się a postił się. On udawał się tam do Bożej obecności, aby modlić się i pościć. aby hľadal Božiu tvár, aby šukal obliča Božego. A po tých 40 dňoch prišiel dole, a po tých 40 dňoch stúpil v dół, ale veci sa pohli v Izraelovi do zlého smeru. A situácia v Izraelu ukierunkovala sa v zlom kierunku. A keď to videl Mojžiš, kedy to Mojžiš zauvažil, bol plný bolesti, bol plný bolu, rozbil tú zmluvu, rozbil tie tablice kamienné a vrátil sa späť do Božej prítomnosti. I vrátil s povrotem do obecnosti Božej. A zase za 40 dní. I znovu na 40 dní. Nepredlžil to o týždeň alebo o dva. Nie predĺžil tego o týždeň alebo dva. Ani o mesiac. Ani o miesiac. Ale 40 dní. Ale 40 dní. Všimnite si, to je Boží cyklus. Zauvažte, to je Boží cykl. A chcete hľadieť na Boha, vy musíte nie tak na Neho hľadieť, ako sa vám to ľúbi, ale tak, ako On v skutočnosti je. Kiedy chcecie spoglądać na Boga, to nie w ten sposób, czy coś osiągnąć, jak wam to odpowiada, ale jakim On jest. A potem dalszą, po tych dalszych modlitbach a postoch 40-dennych, kiedy przyszedł dole, tak Bóg dał pokraczowanie temu narodu. Kiedy po tych kolejnych 40 dniach i 40 nocach wrócił z powrotem na ziemię, Bóg dał mu Izraelowi nowy kierunek. Wspomnijcie si, jako pismo mówi, jako ten filiścinec wychadzał 40 dni, a hanił wojsko Izraelowe. Zauważmy, kiedy Goliat, Filistyńczyk, wychodził i przez 40 dni uwłaczał Izraelowi. Prečo nepíše písmo 42 dní alebo 45? Dlaczego písmo nepíše 42 alebo 45? To je Boží čas. To je Boží čas. Preto vám toto tak zdôrazňujem. Dlatego kladem nacisk na to. Že mám jednu dobrú správu pre vás. Mám jednu dobrú informáciu, viadomosť dla vás. A potom po tých 40 dňoch Pán Boh povedal dosť. A po tých 40 dňach Pán Boh vedel vystarči. Poslal Dawidka. Zober si ten svoj prak. Weź sobie tą torbę. Proce. Áno. Zober aj tú svoju palicu. Weź svoj ký. A choď v mojom mene a zdolaj tohoto Filiština. Iď v mojim mieniu i pokonaj tego Filistina. A vojska to nepriateľa utiekli. A vojska nepriateľa utiekli. Celá situácia sa zmenila. Celá situácia sa zmenila. Bratia a sestry, keď Pán Ježiš Kristus išiel ku krstu Jánovmu, bratia i siostry, kiedy Pán Jezus udal się do Jana przy chrzcie, tak tedy Duch Svätý na neho zostúpil. Vtedy Duch Święty stąpił na niego. V podobe holubici. V podobieństwie gołębicy. A potom išiel na púšť. A później udal się na puszczę. A na púšti bol 40 dní a 40 nocí. A na tej puszczy był 40 dni, 40 nocy. Widzicie, zase to jest Boży czas. Znowu, widzimy, to jest Boży czas. A potem, po 40 dniach, przyszedł k niemu diabeł. A po 40 dniach później podszedł do niego diabeł. A zaczął go pokuszać. I zaczął go kusić. Ale Pan Jezus zwyciężył nad nim. Ale Pan Jezus zwyciężył nad nim. A potem, kiedy wszedł do synagogi. A później, kiedy wszedł do synagogi. Tak už vtedy démoni kričali. Už vtedy démoni kričali. A všetky tie moci temna ustupovali pred ním. A všetky tie moci temnosti ustupovali pred ním. To, čo sa udialo v Ninive, to, čo vydarilo sa v Ninive, že tento ľud išiel do modlitieba postu, že ten ľud udal sa do modlitvy i do postu, Bohu sa ľúbilo. Bohu sa podobalo. Chceš, aby Pán Boh učinil veľké veci v tvojom živote? Či chceš, aby Pán Boh učinil veľké veci v tvojom živote? My keď sme sa púšťali do kazateľskej služby so Zuzkou, kiedy rozpočínavam svojom službe kaznodziejskom razem s Zuzkou, tak my sme sa tak pripravili, že sme najprv išli do modlitieba postu. Tak przygotowaliśmy się, że najpierw rozpoczęliśmy modlitwą i postem. Nie tym, żeśmy studiowali, ja nie wiem, co wszystko. Nie tym, żeśmy studiowali cokolwiek. Ale to, żeśmy išli do Bożej prítomnosti. Ale to, że udaliśmy się do obecności Bożej, a w modlitwach a postach i w modlitwach i postach zmy hľadali Božiu tvár. Szukaliśmy oblicza Bożego. A muszę wam powiedzieć, wżdy, gdziekolwiek nas Pan Bóg postawił, i muszę wam powiedzieć, tam gdziekolwiek Pan Bóg postawił nas, tak wżdycki przyszło przebudzenie. Zawsze przyszło przebudzenie. To nie preto, że brat Barkoci, to zabudnijcie. To nie dlatego, że brat Barkoci, o tym zapomnijcie. Ale preto, że Bóg odpowiadał. Ale dlatego, że Bóg odpowiadał. Hľadal som Panu prítomnosť z moją manżelką. Szukałem Bożego oblicza wraz z małżonką. A to, wiecie, tak ma zarazilo, kiedyśmy czytali toto słowo, że nie dali pić, nie dali jeść, a nie len jeść, ale jeszcze ani pić, ani hovedám, ani zwieratám. I to mnie tak dotknęło, kiedy czytaliśmy, że oni nie dali, nie, oni nie pili, ani też nie napajali swoje bydło i zwierzęta. Że jednoducho celý ten národ, ale aj všetko, čo im patrilo, bolo v pokore, v prachu. I, że cały ten národ i to wszystko, co do nich należało, był uniżony w pokorze i w prochu. A Pán Boh zhľadol. A Pán Boh zobaczył to. Chcę vám povedať to tajomstvo. Chcę o tej tajemnicy vám powiedzieć. Że keď vstúpiš do modlitieba postu 40 dní. Kiedy wejdziesz do postu i modlitwy 40 dní. Tak wtedy dostaniesz się do zóny Bożej pozorności. Wtedy znajdziesz się w sferze Bożego zauważenia. Ja nie mówię, abyście to robili jednotliwo. Ja nie mówię o tym, abyście to robili jako pojedyncze osoby. Ale wtedy, kiedy wy spoicie się, a wtedy, kiedy złączycie się, kiedy są dwaja albo traja, kiedy dwóch lub trzech, albo dziesięciu, albo dziesięciu, albo można 100 ludzi znajdzie, może i 100 ludzi znajdzie się, urobcie si hárok a štvorku, uczyńcie sobie taki harmonogram a 4 kartkę, rozdzielcie to na 40 kociek, podzielcie to na 40 rubryk, do każdej tej rubryki napiszcie jeden datum, do każdej rubryki napiszcie jedną datę, a ku każdemu datumu jedno meno, który sa bude 24 godzin modlić a postić. A obok tej daty napiszcie imię kogoś, kto przez 24 godziny będzie modlił się i pościł. A potem sztafetowicie odozdawajcie. A potem przekazujcie ten post sztafetem, jak sztafetę. A może wam powiedzieć z własnej skuseności, i mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że po 40 dniach, że po 40 dniach przyjdzie zmiana. Nastąpi zmiana. Mam tu skuseność. Mam to doświadczenie. Kiedyśmy się dostali na zupełnie inne miejsce, gdzie som nie poznał takmer nikogo w mieście, a mal som robić kazatela. Kiedy udałem się do miasta, gdzie praktycznie nikogo nie znałem, a miałem być w tym zborze kaznodzieją, tak sme z manželkou išli do postu. Tak udaliśmy się z małżonką do postu. A dlhodobo sme postili. A długi czas pościliśmy. A bratia a sestry čakali, že no už ten brat Barkoci rozhýbe tento zbor a budeme, viete, ako na diskotéke, všetci sa hýbať. A bracia i siostry oczekiwali, że no brat Barkoci, on rozrusza ten zbor i tak jak na dyskotece będziemy się poruszać. Ale brat Barkoci čakal na pána. Ale brat Barkociček oczekiwał na pana. Aż tak si mysleli tí bratia, že až je to hamba. Ci bracia myśleli, že to już jest wstyd. Ale wtedy sa niečo stalo. Ale później coś się wydarzyło. Išiel som cestou autom. Jechałem samochodem. A naraz ma stopoval jeden stopa. I nagle autostopowicz mnie zatrzymywał. A ja som si myslel, no práve teba tu nepotrebuję. A ja tak myślałem, no jeszcze ciebie, ja cię tu nie potrzebuję. A povedal som, nie zastaniem ti. I powiedziałem, nie zatrzymam się. A Duch Svatý mi hovorí, ale zastań. A Duch Święty mówi, ale zatrzymaj się. A ja som povedal, nie zastaniem. A ja mówię, nie zatrzymam się. A prešiel som popri tom stopáru. I minąłem tego autostopowicza. A odišiel odo mňa pokoj. A pokój Boży odstąpił ode mnie. Viete, keď odíde Boží pokoj z tvojho srdca, ty to hneď poznáš. Wiesz, kiedy Boży pokój odstąpi od twojego serca, zaraz to zauważysz. Prešiel som asi 150 až 100 metrov. Przejechałem około 100-150 metrów. A zastal som. Zahamowałem. Lebo som už nemal pokoj. Dlatego, że już nie miałem pokoju. A tak som kýbol som tomu stopáru. No tak poď už. No, machnąłem to dlatego. A on mal tak veľa času, viete, ako stopári majú veľa času. On tak miał wiele czasu jak autostopowicze i tak szedł. Panie Boże. Panie Boże. Ten ma tylko czasu. Ten ma tyle czasu. A ja tak ponaglam. A ja się tak śpieszę. A kiedy przyszedł ku mnie, mówię, wy macie wiele czasu, wszak? Kiedy przyszedł do mnie, mówię, co, masz dużo czasu. A to som bol taki podrażniony. Byłem taki rozdrażniony. A on mówi, że a wy sa ponagliacie. A on mówi, a wy się śpieszycie? Hovorím, veľmi sa ponáhľam. No bardzo się śpieszę. No a gdzie sa ponáhľate? A gdzie się śpieszycie? No a teraz som mu mal povedať, že sa ponáhľam do modlitebni. A teraz miałem powiedzieć, że jadę do zboru. A on videl, aký Boží služobník, aký nagnevaný. I on widział, jak Boží služobník, sługa jest rozgniewany. No hovorí, no tak posaďte sa a ideme. No mówię, no to siadaj i ruszamy. A hovorí, vy ste pán farár? A on mi, pán je duchovným? A hovorím, také niečo. No, coś takiego. A hovorím, ešte sa ide tu vypitovať, zdržiavať ma. Ja mi ešte tu vyviad robí, zatrzymuje mne. A hovorí, pozrite sa, ja neviem ani zomrieť, ani žiť. A videl som, ako má dorezané ruky. Pociągnął rękę, widziałem, jak ma pocięte dłonie, mówi, ja nie jestem w stanie ani żyć, ani umrzeć. Pomóżcie mi. Pomóżcie mi. A wtedy som już wiedział, że zamieszkam do zgromadzenia. A wtedy już wiedziałem, że na pewno się spóźnię na nabożeństwo. Pozdrawiam się na Pana. Popatrzyłem na Pana. A naraz Duch Święty napełnił moje serce. A nagle Duch Święty wypełnił serce moje. A zacząłem mu prorokować. I zacząłem mu prorokować. A mówił mu, wiesz, ty si wywolená Božia nádoba. I mówię, wiesz, ty jesteś wybranym Bożym naczyniem. A kiedy raz odozdasz swoje serce Panu Ježišovi, a kiedy pewnego dnia oddasz życie swoje Panu Jezusowi, tak On będzie cię predivnie używać. On będzie w dziwny sposób używał cię. A tak sme došli po jeden bod. Przejechaliśmy kawałek. A potom jeho som vyložil. On wysiadł. Dal som mu takú vysačku, hovorím, tu je moja adresa. A keď sa rozhodneš nasledovať Pána Ježiša, poď a poslúžim ti. Dal mu vizitovku, mówię, tu je môj adres. A kiedy zdecyduješ, že chceš nasledovať Pána Ježiša, to přijď pod ten adres. Tak on zobral ten papier. On vzal tú kartku. A odišiel. I odšiel. Ja som išiel svojou cestou. Ja udajem sa svojom drogom. Ale ja som nevedel. Ale ja nevedziałem. Že Pán Boh má v tomto človeku pripraveného svojho skutočne svojho služobníka. Že v tým človeku Bóg miał przejrzanego i przygotowanego rzeczywiście Bożego sługę. Dnes po 30 rokoch vám môžem svedčiť. Dzisiaj, 30 lat później, mogę vám zaświadczyć, že skutočne Boh mi poslal toho, ktorého si on vyvolil. Že v rzeczywistości Bóg posłał mi tego, którego on wybrał. Do dnes je tento človek verný a miluje Pána Ježiša. Do dnia dzisiejszego ten človek jest wiernym i milującym Pána Jezusa. A nechcem hovoriť veľké čísla, ale množstvo ľudí cez neho prišlo k poznaniu Pána Ježiša Krista. Nie chcę mówić tutaj, operować liczbami, ale wiele ludzi przez jego posługiwanie poznało Pana. A potom, keď on prišiel a bol oslobodený. A później, kiedy już przyszedł i został uwolniony, prišlo do zboru 70 nových ľudí. Przyszło do zboru 70 nových ľudí. Ja som tých ľudí nepoznal. Ja nie znałem tych ľudí. Ale tento človek ich poznal. Ale on ich znal. Lebo on bol zlatník. On bol zlotníkiem. V tom meste. V tym mieście. A všetci chodili s tými svojimi zlatými amuletmi k nemu. Wszyscy z tymi złotymi amuletami odwiedzali go. A potom sa ich pýtal, na čo to máš, ten amulet? A on później się ich pytał, a po co ci ten amulet? On pre šťastie. Ze względu na szczęście. A on hovorí, v tomto nenájdeš šťastie. A on mówi, ja v tym nie znajdę szczęście. A ja som v tom hľadal šťastie. Ja też v tym szukałem szczęścia. A pozri sa, ako vypadám. Popatrz się, jak wyglądam. To bolo moje šťastie. To było moje szczęście. Nevedel som ani zomrieť, ani žiť. Nie byłem w stanie ani umrzeć, ani żyć. Ale teraz som našiel to pravé šťastie. Ale teraz znalazłem to prawdziwe szczęście. A tí ľudia sa pýtajú, a čo to je? A ludzie pytali, zadali pytanie, a co to jest? A on mówił, jak Pan Jezus zmienił jego život. A on mówił, jak Pan Jezus zmienił jego życie. A ci ludzie zaczęli przychodzić. A ci ludzie rozpoczęli odwiedzać. A w zborze nastało wielkie przebudzenie. A w zborze nastało wielkie przebudzenie. Ale zaczęło to modlitwą apostołów. Ale rozpoczęło się to przez modlitwę i nigdy nie pójdę do żadnej służby, do żadnego nowego zaczątku bez modlitw apostołów. Nigdy nie udam się do nowego początku, do nowej służby bez modlitwy i postu. Modlitwą apostołów może wojść aj tento polski naród do nowych, nadhernych rzeczy. Przez modlitwę i post ten polski naród może wejść w nowe, wspaniałe rzeczy. Ono to tak wypada w tomto świecie, że jeszcze 40 dni, a Niniwe będzie zniszczone. W tym świecie wygląda to tak, że jeszcze tylko 40 dni, a Niniwa będzie zniszczona. Ale co ty urobisz, kiedy poczujesz tu to zwest? Ale co ty uczynisz, kiedy ta wieść dotrze do ciebie? Mawniesz ruką, a powiesz, to jest takie straszenie. Machniesz ręką, powiesz, to i tak jest stracone. Albo powiesz, pokorisz się. Albo ukorzysz się. A zaczniesz hladać Bożą twarz. I zaczniesz szukać oblicza Bożego. Wiesz, kiedy jednotliwe wstąpi do modlitwy apostołów, tak na spodku tej nady odbije taki odpust. Kiedy pojedynczy człowiek wstąpi do służby, do modlitwy i postów, to tam w tym naczyniu na dole jest taki zawór. A to, co tam wystupuje chore, to zaczyna klesać dole. A to, co podnosi się do góry, to zaczyna opadać w dół. A Bóg może dać wielką miłość tomuto narodu. A Bóg może okazać wielką łaskę dla tego narodu. Ja to, co wam mówię, nie mówię len preto, aby som niečo tu hovoril. Ja to, co wam mówię, nie mówię dlatego, aby tylko coś tu mówić. Toto nie jest mowa. To nie jest gadanina. Toto jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo. Wstąp do modlitwy i postu. Wstąp, wejdź do postu i modlitwy. A będziesz widzieć, że się będą dziać wielkie rzeczy w twoim okolicy. A zobaczysz, że w twojej okolicy będą dziać się wielkie sprawy. Jak nie wiesz zmienić sytuacji o swoim życiu, jedna dobra rada. Kiedy nie jesteś w stanie zmienić sytuacji twojego życia, jest jedna dobra rada. Chodź do modlitwy i postu. Idź do modlitwy i postu. Hladaj Bożą twarz. Szukaj oblicza Bożego. A kiedy będziesz hladać Bożą twarz, a kiedy będziesz szukał oblicza Bożego, tak on się ci zjawi. On się ci objawi. On ci odpowie. On odpowie tobie. Pozrite za ten Jonasz jednoducho nie mógł to znieść, że Bóg nie urobił to, co on powiedział. Zauważmy, że Jonasz po prostu nie mógł znieść tego, że Bóg nie zrobił to tak, jak Jonasz myślał. Lebo to był pre Jonasza nieprzyjacielski naród. Dlatego, że daje nasz dla Jonasza to był naród nieprzyjaciół. A on im to nigdzie tak aj doprijał. A on tak w rzeczywistości im to nawet życzył. Ale Pan Bóg miluje. Ale Pan Bóg miłuje. Pan Bóg hlada tych, przy którym by się naszła proste to, że całym sercem są obrateni k Bogu. Pan Bóg szuka takich, przy których znajdzie tych, którzy całym sercem zwróceni są do Boga. A tak isto w Knihe Kronik. I tak jest również w Księdze Kronik. Myślę, że to pierwsza kniha, 7 kapitola, 14 wiersz, skusa pozreć. Myślę, że jest to druga Księga Kronik. Tam jest napisane, że rozdział 7 i 15 wiersz. 14. 15. A kiedy budu hladać moje twarz. To jest królewska. Ja. Prwa Kronik, hej. 7 kapitola. 14 wiersz. Nie, to nie. Nie. To nie jest prawda. Albo ty masz. Dobra. Będę wam parafrazować to słowo, na które są myślałem. Parafrazuję to słowo, o którym myślałem. Że jak lud będzie w trapeni. A kiedy lud będzie w uciśnieniu. A będzie hladać moją twar. A będzie szukał mego oblicza. Tak ja uzdrowim jego zem. To ja uzdrowię jego ziemię. Ty potrzebujesz hladać Bożą twarz. Ty musisz szukać oblicza Bożego. Nie to robi, co robi Jonasz. Nie to czyń, co czynił Jonasz. Jonasz nie hladał twarzy Bożej, ale Jonasz, uciekał od niej. Jonasz nie szukał oblicza Bożego, ale uciekał od a tym zakomplikowała sytuacja. A przez to skomplikowała się sytuacja. Ale Pan Bóg ma dobry zamysł. Ale Pan Bóg ma dobre myśli. On ma dobre plany. On ma dobre plany. A ma dobre plany jeszcze z tym światem. A ma dobre plany jeszcze również i z tym światem. Uwer jego słowu. Uwierz jego słowu. Wyglądaj twar Panów, bliskość jego. Szukaj oblicza Bożego, bliskości jego. A on się zmiluje. A on okaże zmiłowanie. Uzdrowi aj ciebie. Uzdrowi ciebie. A uzdrowi aj twoją ziemię. Uzdrowi również twoją ziemię. Ale jak będziemy uciekać od jego twarzy, ale kiedy będziemy uciekać przed jego obliczem, będziemy komplikować jego żywot. Będziemy komplikować swoje życie. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Jonasz. Jonaszu. Ty mój holubok. Ty mój gołąbku. Prečo sa stále odvraciaš odo mňa? Dlaczego ciągle odwracasz się ode mnie? Prečo mi stále neveríš? Dlaczego ciągle nie dowierzasz mi? Czy som nie dokázal, že ťa miluje? Czy nie udowodniłem ci, że kocham cię? Czy niekto ti preukázal väčšiu lásku ako ja? Czy ktoś okazał ci większą miłość niż ja? Czy za teba zomrel a vycedil svoju krv tak ako ja? Czy ktoś za ciebie umarł i wylał swoją krew tak jak ja? Aby som ťa vykúpil. Aby wykupić cię. Aby som ťa pożegnał. Aby cię pobłogosławić. A pożegnał aj twój rod. A pobłogosławił również twój ród. Aj twoją budúcnosť. I twoją przyszłość. Prečo mi nie wierzysz? Dlaczego mi nie wierzysz? Nawróć się ku mnie. Wróć się do mnie. A ja sa nawrócim k tebe. A ja obrócę się do ciebie. Wyhľadaj moju twarz. Szukaj mego oblicza. A ja ci powiem, tu som. A ja odezwę się, oto jestem. A uzdrawim wszystkie twoje problemy. Uzdrowię wszystkie twoje problemy. Uzdrawim twoją zem. Uzdrowię twoją ziemię. Uzdrawim to, co ani lekarze nie wiedzą uzdrowić. Uzdrowię również to, co lekarze nie są w stanie uzdrowić. Chodź ku mnie. Chodź do mnie. Hľadaj moją twarz. Szukaj mojego oblicza. A znajdziesz miłość w moich oczach. A znajdziesz łaskę w mych oczach. Ale wtedy, kiedy Jonasz uciekał, dostał się do wielkich problemów. Dostał się do wielkich kłopotów. Wiecie, dlaczego mamy mnohokrát aj w naszych rodzinach wielkie problemy? Wiecie, dlaczego częstokroć w naszych rodzinach mamy wielkie problemy? Prawie preto, że niegdzieśmy nie hľadeli na Pana. Właśnie dlatego, że w jakimś okresie nie patrzyliśmy na Pana. Nieco nam było dôležitejšie, nasza myślienka albo nasze postoje były nam dôležitejšie jako to, co chciał Pan. Coś było dla nas wartościowsze, nasze myśli czy nasz postój ponad to, co nam oferował Pan. A preto sa dostávame do ťažkosti. I dlatego dostajemy się do trudności. Niekiedy do takich ťažkostí, że jednoducho nas to zowiera jako Jonasza w tom bruchu tej wielkiej ryby. To są nieraz kłopoty, które ściskają nam dokładnie tak, jak Jonasza we wnętrzu tej ryby. Ale to jest nie preto, aby cię Bóg niczył. Ale to nie jest dlatego, aby Bóg cię zniszczył. Ale preto jest to, abyś się spamiętał. Ale po to, abyś się upamiętał. Abyś hľadal. Abyś szukał. Jego twar aj w tych głębinach. Jego oblicza nawet w tych głębokościach. A on sa ti dal nájsť. A on pozwoli ci znaleźć się. W prvom liście Korintianom. W pierwszym liście do Koryntian. 10. kapitole, 13. verš. W 10. rozdziale. 13. verš. 13. verset. Tam jest napisane. Tam jest napisane. Że z problemami, z tymi ťažkosťami, Boh dáva už aj východisko. Że wyjście. Kiedy nadchodzą problemy, to z tym Bóg daje już wyjście. Ale człowiek, pokiaľ nie hľadá Božiu tvár, ale człowiek, dopóki nie szuka oblicza Bożego, tak to wyjście nie znajdzie. Tak tego wyjścia nie znajdzie. A i Mojżesz sa ocitol w takiej sytuacji, że faraon za petami, more pred nim, proste, co urobić? Rozbehnúť sa smerom k faraonowi. Również Mojżesz znalazł się w takiej sytuacji. Za plecami miał wojsko faraona, przed nim było morze. Co miał zrobić? Wrócić z powrotem do faraona? Albo sa rozbehnúť do mora, to jest samovražda. Albo wejść, wpędzić się w morze, to jest samobójstwo. Ale Bóg tejto sytuacji dał východisko. Ale Bóg w tej sytuacji miał wyjście. Tam, gdzie nikto si nie wiedział przedstawić. Tam, gdzie nikt nigdy nie mógł sobie wyobrazić to. Gdzie tu może być cesta? Gdzie tu może być droga? Gdzie może być to wyjście? Gdzie może być to wyjście? Tak Bóg już to wyjście miał przygotowane. Tak Bóg już przygotowane miał to wyjście. Ale otázka była, czy będzie Mojżesz śladać Bożą twarz. Ale pytanie brzmiało, czy Mojżesz będzie szukać oblicza Bożego. A Mojżesz śladał Bożą twarz. A Mojżesz szukał oblicza Bożego. A Bóg mu zjawił tę cestę. A Bóg objawił mu tą drogę. A i ciebie zjawi tę cestę. Również i tobie objawi tą a drogę. A i ciebie wywiedzie z tego twojego trafienia. I również ciebie wyprowadzi z tego problemu. Z każdego twojego problemu istnieje wyjście. Z każdego twojego problemu istnieje wyjście. Jest tu niekto, kto powiedział, że pre niego jest wyjście, aby skończył swój żywot. Czy jest tu ktoś, kto by mówił, że dla niego wyjście, albo jest tu ktoś, kto mówił, że dla niego wyjściem jest tylko samobójstwo? Wiecie, wtedy, kiedy się nie plnia nasze przedstawy, bo wtedy, kiedy nie spełniają się nasze wyobrażenia, nasze tużby, nasze pragnienia, a Jonasz powiedział, nie chcę żyć. Nawet Jonasz powiedział, nie chcę żyć. Jest tu niekto, kto jeszcze taką to myślenku nie miał, że nie chce żyć? Czy jest tu ktoś, kto komu nie przeszła przez myśl taka właśnie, taki pomysł, że nie chce żyć? Ja si myślę, że mnogi. Ja myślę, że wielu. Ale to preto, że jesteśmy w tym, że się nie napełniają nasze przedstawy. Ale to dlatego, że nie wypełniają się nasze wyobrażenia. Jonasz aż protiwił Panu Bogu. Jonasz aż sprzeciwił się, zburzył przeciwko Bogu. A Pan Bóg sa ho pyta, czy sa sluší takto myśleć, jako ty myślisz? Ano, sluší sa. A Pan Bóg mówi, czy wypada tak myśleć, tak postępować, jak ty robisz? Tak, wypada. Widzicie, jaki wie być człowiek zbuntowany a głupi? Widzicie, jaki człowiek jest zbuntowany i głupi? Pan Bóg ma przygotowane wyjście, a on to nie chce. Pan Bóg ma przygotowane wyjście, a on... Nie chcę tego. Ale na to, aby to wyjście uwidział, tak potrzebuje śladać Bożą twarz. Ale po to, aby to wyjście znalazł, konieczne jest, aby szukał oblicza Bożego. W tym zowreci śladał Bożą twarz. W tym ściśnieniu szukał oblicza Bożego. A tam, gdzie nie było ludzkie wychodzisko, Bóg dał wychodzisko. A tam, gdzie nie było ludzkiego rozwiązania, tam Bóg dał swoje wyjście. Lebo Pan Bóg nie wie nie len z człowiekiem jednać, ale aj z hovedom wie jednać, a wie jednać aj z oveczką, wie jednać aj z rybą, aj ze wszystkim. Bóg wie mówić. Pan Bóg umie rozmawiać nie tylko z człowiekiem, ale umie rozmawiać z bydłem, z rybą, z owieczką, z każdym stworzeniem. A powiedział tej rybie, aby wypluła Jonasza na brzeg. I nakazał tej rybie, aby wypluła Jonasza na brzeg. No ja nie wiem, ako to mogło wypadać, lebo tam mówi, że mal som omotaną morską trawę okolo krku. Nie wiem, jak to wyglądało, ale mówi, że to sitowie owinęło, ta morska trawa owinęła się wokół mej głowy. Nie wiem, czy si wiecie, przedstawić, że ako w tom rybom żalutku to tam wypadało. Určite tam nie byli parfumy L'Oreal. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie, jak to wyglądało w wnętrzu tej ryby. Tam nie było perfumów firmy L'Oreal. Albo innych. Znaczek firm. Davidów na przykład. Musiało to być hnusne tam. Tam to było straszne. Proste te hlieny, ta szpina, ta trawa namotana na krku. Ten brud, ta ślina, to wszystko, to sitowie omotane. A wiecie, kiedy ta ryba otworzyła usta, tak to nie tak, aby Jonasz mógł wypochodować jako jaki hrdina, jako zacny brat. Kiedy ryba otworzyła usta, to nie wyglądało tak, że tu Jonasz wychodzi jako bohater, jako cenny brat. Ale ryba urobiła. Ale ryba wypluła go. Wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? Tam, gdzie się pluje, to jest już proste, to jest niżina, to jest dole. To jest na samym dole, to już jest niskość, to jest... Kiedy już nawet ryba go wypluła, tak musiał być velmi pokorany. Musiał być już bardzo upokorzony. Co najciężej znasza człowiek, ludzkie ego, powiedzcie. Co najczęściej, najtrudniej znosi człowiek jego ludzkie ego? No, kiedy jest poniżony. Kiedy jest poniżony. Kiedy jest znieważony. Kiedy znieważony jest. Kiedy jest opluty. Kiedy jest opluty. A przedstawcie si, że ryba urobiła. Wyobraźcie sobie, że ryba wypluła go po prostu. A on nie miał daleko umywadło? On nie miał tam gdzieś daleko umywadło? Widzicie, jaki jest Pan Bóg mądry, że tam na tym kraju mora nie mógł poumywać, dać się do porządku. Tam obok zaraz była woda, mógł się umyć, doprowadzić do porządku. Mógł si aj dżinsy wyprać. Mógł sobie nawet dżinsy wyprać, wypłukać. A hneď mal aj taką miłość, suszyczku modernu. Miał nawet taką łaskawą suszarkę, tą nowoczesną suszarkę. Gdzie wetrik pofukował, a słoneczko prażyło, a pięknie go osuszyło. Wiatr powiewał, słońce prażyło i ładnie go to wysuszyło. Pan Bóg ma lepsze maszyny jako my. Pan Bóg miał lepsze maszyny, lepsze urządzenia jak my. A znów przemówił do jego serca. I znów przemówił do jego serca. Stań. Stań. A wojdź do miasta Niniwy. I wejdź do Niniwy miasta. A zwestuj mu moje słowo. A mów mu, zwiastuj moje słowo. A on posłuchał. A on usłuchnął. Pokorny. Upokorzony. Zlomeny. Złamany. Poddany Bogu. Poddany Bogu. I szedł a zwestował Boże Szedł i zwiastował Słowo Boże. Nie jedno, ako zwestujemy Boże Słowo. To nie jest istotne, w jaki sposób zwiastujemy Boże Słowo. Wiecie, jak... Nie jest obojętnym, w jaki sposób zwiastujemy Słowo Boże. Jest ważne, abyśmy go zwiastowali łaską. Jest istotne, abyśmy go z miłością zwiastowali. Abyśmy mieli sucit z tymi, abyśmy współczuli z tymi, którzy są w niewoli, którzy są zniewoleni, którzy są powiązani, którzy są związani, którzy są odsudzeni, którzy są odsądzeni. A gdy nie mamy sucit, kiedy nie mamy współczucia, nie będzie nasza służba przyjacielna. Nasze usługiwanie nie będzie przyjęte. A wiecie, od kiedy to wiem? Wiecie, skąd to wiem? Ze słów Pana Jezusa Chrystusa. Ze słów Pana Jezusa Chrystusa. On mówi, płaczcie z płaczącymi. On mówi, płaczcie z płaczącymi. A radujcie za zradującymi. Cieszcie się z cieszącymi. Ty musisz wiedzieć sucitić ze swoimi posłuchaczami. Ty musisz mieć współczucie do swoich słuchaczy. Ty musisz wiedzieć, co oni przeżywają. Ty musisz wiedzieć, co oni przeżywają. Boleść twojego brata musi być twoją bolestią. Boleść twojego brata musi być boleścią twojego serca. To, że jemu krwaca, albo jej krwaca serce, a twoje serce musi krwacać. To, że jego serce, czy jej serce krwawi, musi również i twoje serce krwawić. A chcesz być tym uczynnym zwestowatelem Ewangelia, kiedy chcesz być tym skutecznym zwiastunem Ewangelii, ty musisz wiedzieć, prečo to Ewangelium niesiesz. Ty musisz wiedzieć, dlaczego przynosisz tą Ewangelię. A musisz wiedzieć, że co z tym Ewangelium masz dosiahnuć. I musisz też wiedzieć, co chcesz osiągnąć poprzez tą Ewangelię. A gdy nie masz tento sucit, nie masz tuto lasku w sercu, Pan Bóg nie korunuje úspechom twoją służbę. Kiedy nie masz tego współczucia, nie masz tego w sercu, to Pan Bóg nie ukoronuje sukcesem czy powodzeniem twojego posługiwania. A keby do końca aj Pan Bóg konal przez ciebie, a nie robił byś to tak? Gdyby nawet Pan Bóg działał przez to słowo, a ty byś tego tak nie czynił, tak ty będziesz mać szkodę. To ty poniesiesz szkodę. Pozrite się, Jonasz berie duchowną szkodę. Popatrzcie się, Jonasz odbiera duchową szkodę. Ale ja chcę się radować. Ale ja chcę się radować. Ja chcę mieć radość z tego, że Pan Bóg odpowiada na moją służbę. A ja chcę radować się z tego, że Pan Bóg odpowiada na moją służbę. Ja nie chcę mać szkodu. Ja nie chcę szkody odbierać. Preto chcę mówić słowo Panowe. Dlatego chcę zwiastować słowo Pańskie. Chcę się dziwać na Niego. Chcę patrzeć na Niego. Chcę być wedeny Duchem Świętym. Chcę być prowadzony Duchem Świętym. A nie chcę mieć na końcu szkody. A nie chcę na koniec odebrać szkody. Ale chcę, aby to naradzie, naczynie, którym si ma Bóg urobił, aby si Bóg ho uctił. A chcę, aby to narzędzie, które ze mnie Bóg uczynił, zostało przez Boga uczczone, uhonorowane. Predstavte si, że naczynie się zniczy w rękę tego gospodara. Wyobraźcie sobie, że naczynie zostanie zniszczone w rękach gospodarza, właściciela. Najpierw się odłomi kus tej motyki. Najpierw złamie się kawałek motyki. Potem się odłomi całe to żelazo. Później całe to żelazo zostanie złamane. A potem się złomi jeszcze aj ten, ta ruczka tego. Później jeszcze ta nasada, ta rączka, którą trzymamy, złamie się. No co urobi gospodarz z tym? Co gospodarz z tym uczyni? Chodzi go do śmieci. Wyrzuci to na śmietnik. Nie chcę być takim to narzędziem Bożym. Ja nie chcę być takim narzędziem Bożym. Ja chcę, aby Bóg uczcił. Ja chcę, aby Bóg uhonorował, docenił to. Moją służbę. Moją służbę. A preto muszę wierny być. A dlatego muszę być wiernym. Preto muszę jego serce zwiastować. Dlatego muszę zwiastować jego serce. Można, że si powiesz, odkąd to bierzesz, Aleksander? Może powiesz, skąd do tego doszedłeś, Aleksander? No wspomnijcie sobie, jak mówi Pismo. Przypomnijcie sobie, co Pismo mówi. Że kiedy zasadniemy tam, na tej wieczeri. Kiedy zasiądziemy tam, na wieczerzy. Kiedy zasadniemy za stół. Kiedy usiądziemy za stół. On się opasze. On przepasze się. A on nas będzie obsługiwał. A on nam będzie usługiwał. On to ślubił, że si nas uczci. On obiecał, że nas doceni. Chcesz być uczciony Panom? Czy chcesz być doceniony przez Pana? Albo chcesz robić, kopać, górę, dole, albo lawa, chcesz, nie lawa. Albo chcesz tylko działać, kopać w dół, do dołu, w górę, głowa, nie głowa. Czy się wyszczerbi, czy się złomi, czy się zniczy. Czy się coś wyszczerbi, czy się złamie, czy się zniszczy. To nie jest mądre. To nie jest mądrym. To jest mądre, kiedy ty tak robisz. Mądrość jest w tym, kiedy robisz tak, że się lubisz Panowi. Że podobasz się Panu. Jest tu niekto, kto się chce lubić Panowi. Czy jest tu ktoś, kto chce podobać się Panu? Zodwinijcie swoje. Podnieście swoje ręce. Halleluja. O, Panie Jezusie, tak Ci dziękuję, że si mnie na dobre miejsce posłał. Panie Jezu, dziękuję Ci, żeś mnie postawił na właściwym miejscu. A dziękuję, że to Niniwę będzie czynić pokanie. A dziękuję Ci, że ta Niniwa będzie pokutować. A że ten to naród będzie płakał nad swoimi grzechami. A że ten naród będzie płakał nad swoimi grzechami. A że to, co ma przyjść za 40 dni, nie przyjdzie. A że to, co ma przyjść za 40 dni, nie nadejdzie. Lebo ten to lud się pokori. Dlatego, że ten lud się uniży. A będzie gladać moją twarz. I będzie oglądać mego oblicze, oglądać moje oblicze. A ja go uzdrawim. A ja go uzdrowię. A ja go pożegnam. A ja go pobłogosławię. Lebo ja znam swoje myślenki o was. Dlatego, że ja znam swoje myśli o was. Że są to na dobre. One są ku dobremu. Aby som vás budoval a nezboril. Aby vás zbudować, a nie zniszczyć. Aby som vás zasadil a nie vyplienil. Aby vás zasadzić, a nie wykorzenić. Aby som vám dal pożegnaną budúcnosť. Aby vás natchnąć błogosławioną przyszłością. Aj vám, aj vašim dzieciom. Vám i vašim dzieciom. Aj vašim wnúčatám. Też vašim wnuczętom. Aj budúcim generáciám. Przyszłym pokoleniom też. Moje myślenki są dobre o was. Moje myśli są dobre o was. Miluję aj was. Miluję miłuję was. Miluję aj wasze goveda. Miłuję wasze bydło. Miluję aj wasze domáce zwierzęta. Miłuję również wasze domowe zwierzęta. Miluję przyrodę, do której som was osadził. Miłuję przyrodę, w której was zależy mi na tom. Mi na tym zależy. Ale zależy len na was. Ale zależy mi na was. Czy opowrgnijcie moim słowom, tak mówi Pan Jezus. Czy odrzucicie moje słowo, tak mówi Albo Pan. Albo go przyjmiecie. Albo go przyjmiecie. A zaczniecie gladać moją twarz. I rozpoczniecie szukać mego oblicza. Niniwe czyniło pokanie. Bo Niniwa czyniła, pokutowała. A była zachraniona. A była wyratowana. Ale jak tento naród nie poczuł mnie moje słowo, tak mówi Pan. Ale jeżeli ten naród nie usłucha mego słowa, tak mówi Niniwe Pan. Niniwe postaną proti tomuto narodu, a będą świadczyć proti niemu. To Niniwczycy staną przeciwko temu narodowi i będą zaświadczać. A będą mówić o tym, myśmy się pokorili a dostaliśmy miłość. Będą mówić o tym, myśmy upokorzyli się i została nam okazana łaska. Ale ten naród się sprotywił Bogu. Ale ten naród zbuntował się przeciwko Bogu. Nie uwierzyli Bożemu słowu. Nie uwierzyli słowu Bożemu. A mówili, co jest to Boże słowo? To jest len mowa. A mówili, co jest to Boże słowo? To jest tylko gadanina. O nie. Nie tak. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Dotknij się. každého jedného srdca. Dotkni się każdego jednego serca. Każdy mamy jakieś ciężkości a problemy. Każdy mamy jakieś ciężary i problemy. Każdy zmy w niejakom zowreti. Każdy jesteśmy w jakimś Każdy mamy niejaką trawę omotaną około krku. Każdy z nas ma jakieś sitowie owinięte koło szyi. Każdy mamy na twarzy naplute. Każdy mamy na twarzy, na naszej twarzy są, jest pulwociny. A hamba. I wstyd. O Panie, korimy się przed Twoją twarzą. O Panie, ukorzamy się przed Tobą. Obmyj nas, a oczyści nas. Obmyj nas i oczyść nas. Skrześ nas z mrtwych. Wskrześ nas z martwych. Tak, jako si Ty wstał z mrtwych. Tak, jak Ty powstałeś z martwych. Skrześ nas k żywotu. Wskrześ nas do życia. A będziemy żyć. A będziemy żyć. A będziemy rozprawać skutki toho. A będziemy opowiadać dzieje. Który nas przemieścił z tmy. Który przeniósł nas z ciemności. Do przedziwnego światła. Do przedziwnej światłości. Będziemy Twoimi świadkami. Będziemy świadkami. A będziemy przebywać w Twojej prítomności. I będziemy przebywać w obecności Twojej. Aż na wieki. Na całą wieczność. Halleluja. Halleluja. Lebo usta Pana Jezusa Chrystusa mówili. Dlatego, że usta Pana Jezusa Chrystusa mówiły. Co z tym urobisz? Co z tym uczynisz? Amen. Amen.